أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, ñoo ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginnaaw loolu tey sunu darsu siira tomb bi ñuy fàttali tey mooy tahwilul qibla ila al kaaba, mooy jële gi yàlla jëlee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jublu bim daan jublu masjidil aqsa, daan julli yàlla subhaanahu wa taala daa di koy wëlbati, daa di koy jubal ca kaaba gi, foofu yàlla tuddee masjidul haram. mbokk yi, yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi subhaanahu wa taala bàyyi na yonent bi alayhi salaatu wassalaam juróom benn weer, 16 ashur, yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon na ko julli di ko jublu masjidil aqsa. 16, waaye yonent bi jublu boobu mu doon julli di jublu masjidil aqsa neexul yonent bi alayhi salaatu wasalaam. li tax mooy da ci doon dégg ay wax yoo xam ne yahuud yi ñoo ko doon wax, naan yonent bi day mbiram jaaxal nañu. waaw, naka lay waxee ne moom yonent bi moom gëmuñu bëgguñu, moom gëmuñu bëgguñu, ba pare di julli di jublu ci sunu qibla. loolu nu mu nekkee? waaw, kii day wuuteeg ñun, lu ñu def mu def leneen, waaye bu julleem jotee mu julli jublu sunu qibla. ah, vraiment ñun daal jàpp nañ ne kon bisa ngi ñëw, comme d' accord naa julli jublu sunu qibla bisa ngi ñëw, dana ñëw wuy sinu, dana bàyyi li mu nekkee wuy sinu. ah, loolu nag bi ko yonent bi déggee mbir mi def na ci moom problème bu rëy. mu daan génn sax di xool kaw asamaan, di xool ci suuf, xool ndeyjoor, xool càmmoñ, delloowaat ay bëtam kaw asamaan, xolam ak xelam yépp ànd ci xalaat, amaana bisa ngi ñëw, borom bi subhanahu wa taala dina ko wax, wala mu leeralal ko, wala mu indil ko, wala mu dikkel ko ci mbir mi yahuud yi di wax, naan bisa ngi ñëw, dana bàyyi lépp lu mu nekke fekki sunu, comme nango na jublu sunu jublu waaye ñun yahuud yi. bi loolu amee, yonent bi alayhi salaatu wasalaam di soppi kanamam gi ci kaw asamaan, di yaakaar ne borom bi subhanahu wa taala dina ko wàcceel lenn ci ay lay yu ko leeralal li yahuud yi di wax. noonu la ko yàlla defee ci mbetteel borom bi subhanahu wa taala daal di koy wàcceel aaya quraan yàlla ne ko qad nara taqalluba wajhaka fi ssamaai falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka satra almasjid alharam. yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maa ngi lay seen di la gis, yaa ngi walbati sa xar kanam ci asamaan di xool ci suuf di xool ci kaw di sëgg ka siggi. man yàlla xam naa li nga mibit ak li nga bëgg, dinañ la soppi jële la wëlbati la jubale la ci barab boo xam ne barab ba di nga ko nangu ndax gërëm nga barab ba kontaan nga ca, qiblatan qibla goo xam ne tardaaha gërëm nga ko, danaa la wëlbati jële la ci masjidul aqsa jubal la ci masjidul haram. yàlla daal koy jox ndigal moom yonent bi ne ko fa walli wajhaka jubalal sa xar kanam gi sataral masjidil haram côté wet qibla goo xam ne moom mooy makkatal mukarram te mooy jàkka ju tedd jooju. loolu mi ngi am fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi nekkoon ci julli tisbaar. yonent bi julli ñaari rakk ci jàkka jooju ñu tuddee masjidul qiblatayni. bi loolu amee Jibril ñëw ci moom ne ko yàlla nee na nga wëlbateeku jóge masjidul aqsa jublu masjidul haram. yonent bi foofu mu nekk ci biir julli gi toll ciru koo fa la wëlbateekoo rek daa di jublu masjidul haram te mooy ci kaaba gi. sahaaba yi ridwanullahi alayhim yal na leen yàlla fay bi yonent bi walbateekoo ñoom ñëpp ñu walbateeku. bi yonent bi sëlmalee ci julleem daal leen di laaj laajam gu rëy ga ne leen lu tax ngeen walbateeku, ñu daal di koy tont seen tont bu màgg ba ne ko yaa wëlbateeku ñu wëlbateeku sallallahu alayhi wa sallam. gis nga ñooñu noonu la ñu doon toppee yonent bi tànk ak tànk mbagg ak mbagg, bu leen woowee ñu wuyu, su waxee ñu déglu, bu leen teree ñu bàyyi, bu leen digalee ñu jëf. yaa tourné ñu tourné, yaa wëlbateeku ñu wëlbateeku. allahu akbar. toguñu di xaar naan waaw ba mu pare mu leeralal ñu, man de balaa may wëlbateeku mu leeralal ma, ki xamuñu fu mu ñu jëme, bu teye mu ne lii suba mu ne lee, tey mu jublu fii suba mu jublu fële. déedéet ñooñu seen philosophie moo doon sami'na wa ata'na, dégg nañ dañuy jëfe. lu yonent bi def rek noonu la, moo wëlbateeku gaa yi wëlbateeku. boo demee tey ci jàkka ja di nga fa fekk jàkka ji am ñaari qibla, ñu ne la bii mooy bu njëkk bi, bii mooy ñaareel bi. mbokk yi, noonu la yàlla subhanahu wa taala wëlbatee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam, jële ko masjidul aqsa jubal ko ci masjidul haram. waqad kaana fi tahwiili alqibla ila almasjidi alharami xikma azima. nekk na ci yàlla wëlbati gi mu wëlbati yonent yàlla Mohammed alayhi salaatu wassalaam, wëlbati gi ko yàlla wëlbati jëlee ko ci masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa, ay xam-xam yu xereñ ay mbir yu mag làqu na ci. Xam ngeen ne yahud yi ak nasaraan yi yonent yàlla Mohammed nee na yàlla daf maa yónni pour ma wuuteeg ñoom. Fekk na leen ñoom yahud yi ñuy foo samedi def ko feet di ci caaxaan, yahud yi di foo samedi, nasaraan yi di foo dimanche di ci caaxaan tudde ko feet. Moom yonent bi mu indi aljuma ne yéen jullit ñi bu ngeen di feetu feetu leen aljuma. Bu fekk leen ñuy woor ashura mu teg ci tasua, fekk na leen ñuy woor tam xarit yonent bi ne yéen jullit ñi woor leen tam xarit ak bis ba ca tegu. Bu fekk leen ñuy wat seen sikkim yi ñoom nasaraani yahud yi di bàyyi mustaas yi ak sikkim yi yépp wàcc gudd, yonent bi ñëw daan ne yéen wàññi leen mustaas yi ngeen bàyyi sikkim yi. Fekk na leen ñoom ñaari xeet yooyu yahud ak nasaraan ci seen jàkka yi bu ñuy julli, bu julli jotee ci jàkka yahud yi béjjén la ñuy ëf seen temple yi, béjjén la ñuy ëf. Mu fekk catholique yi ci seen église yi ñuy tëgg cloche, moom mu daal di ñëw ci jàkkaam indi nodd wuuteeg ñoom. Mu fekk leen bu ñuy julli dañuy simi seen dàll, moom mu ñëw julli sol dàll wuuteeg ñoom. Mu ñëw fekk leen ñuy feetu 31 décembre ak 24 décembre, moom mu ñëw indi tabaske korite wuuteeg ñoom. Mu ñëw fekk leen seen soxna yi bu ñu indisposé dañ leen di génne ginnaaw kër gi tëj leen ci ay pantere ki ruq, moom mu ñëw ne isnaau kulle cheyin illa aljima, def leen lépp bam des sëy, nekk leen ak soxna yi, lekk leen ak ñoom, waxtaan leen ak ñoom, fanaan loo neen ak ñoom, def leen lépp bam des sëy wuuteeg ñoom. Fekk leen ñuy julli di jublu masjid al aqsa, mu ñëw julli masjidil haram jublu fa wuuteeg ñoom. Bi loolu amee gars yi ne waa waaji lu ko dal, moom daal lépp lu mu fekk ñuy def changé na ko wuuteeg ñoom. Bi ko yonent yàlla Mohammed déggee dana yàlla def maa yónni pour ma wuuteeg ñoom, kon ñun dañoo war a wuuteeg ñoom. Kon xam-xam secret bi yàlla def ci jële ka jubluwaay bi masjidil aqsa yóbbu ko masjidul haram mooy wuuteeg ñoom rek. Ñun dañoo war a yàlla def ñoo wàcce pour ñu wuuteeg ñoom, bokk ñoo ñoom dara. Mbokk yi yonente bi fekk na yahud yi wor 40 jours, moom mu ñëw wor 30 jours wuuteeg ñoom. Kon natt bu rëy moo ci nekk, wa mihnatun linnaas, natt bu rëy yàlla dinu nattu di xool ndax nit ñi danañ topp yonent bi ci yàlla yónni gim ko yónni muy wuuteeg yahut ak nasaraan. Natt la ndax tey bépp julit bu nanguwul topp yonent bi yow natt dal na sa kaw, mooy yow yahut yeeg nasaraan yi ñoo la gënal yonent yàlla Mohammed. Ku mu mën a doon nag muslimun muslimuhum wa kafiruhum, bépp jullit bu nanguwul dégg yonent bi yàlla natt na la, yéeféer yi képp ku nanguwul tuub topp yonent bi yàlla natt na la. Jullit yi nattu lañu, yéeféer yi nattu la, yéeféer yi bu ñu nanguwul tuub topp yonent bi jublu ci xiblaam yàlla nattu na leen. Jullit yi bu ñu nanguwul wuuteeg yewuteeg nasaraan ci li yonent bi wuuteeg ñoom yàlla nattu na leen. Su ko defee mbokk yi, sunu darsu tey mooy tahwilul qibla ila al kaaba, soppi gi ñu soppi qibla gi jëme ko ci kaaba gi. Léeg-léeg nga dégg ay jullit naan penk la ñuy jublu. Déedéet jubluñu penk de, qibla la ñuy julli, qibla la ñuy jublu. Ni ko yàlla waxee yonent bi noonu lañ ko waxee, fa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum satrahu, fépp fu ngeen mën a nekk jublu leen ci kaaba gi. Kenn du wax ne penku laay jublu, penku bi fii la, foofu laay jublu. Déedéet jullit orienté wuñ ko ci penku, ñu ngi ko orienté ci qibla. Fépp foo mën a nekk dakkal qibla gi, jublu ci moom julli. Dafa bokk ci charti julli istiqbalul qibla, jublu qibla. Képp ku julli jubluwoo ci qibla gi te yaa ko tey, sa julli yàqu na. Ba mu des kuy naafi la, kooku mën naa jublu julli te du jublu qibla. Rawatina bu nekkee ci oto, nekkee ci avion bu waree mbaam, mais bu fekkee julli juróom farata, def cee bokk istiqbalul qibla, jublu ci qibla gi. Su ko defee incha allah doomu ndey yi, mbokk yi, ñu jëlee ci njàng bu rëy, ñu xam ne yonent bi juróom benni weer, 16 mooy fukki weer ak benn, fukki weer ak benn, 16 shahran, fukki weer ak benn au lieu de juróom benni weer, fukki weer ak benn, fukki weer ak benn moom la yonent bi alayhi salatu wasalaam julli jublu Jérusalem. Fukki weer ak juróom benn moom la yonent bi julli jublu Jérusalem. Ba mu ko defee, li tax mu dëpp fa mooy la mu dégg yahudi wax di ñaxtu, wax jooju metti ko. Ci la ko yàlla subhanahu wa taala soppi, jële ko ci seen qibla, yóbbu ko ci qibla gi gën ci qibla yépp, te mooy kaaba gi. Mu nekk njàngale yu am importance yu ci yàlla subhanahu wa taala dencal jullit yi ak natt bu mu leen ci natt, pour xool kan mooy topp yonent bi ci li ko yàlla jox ak ñan ñooy lànk. Jàng dars bii di ñëw incha allah ñoo ngi koy def ci waaj Badr. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu fekke. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.